На моры жабка красенцы ткала, рана, рана, красенцы ткала. Прыйшоў арачак да жабкі ў сваты, рана, рана, да жабкі ў сваты. А ў цябе ў жабкі кароткі лапкі, рана, рана, кароткі лапкі. А ў цябе арачак у срачцы вочкі, рана, рана, у срачцы вочкі. Кароткі лапкі далёка скачуць, рана, рана, далёка скачуць. У срачцы вочкі далёка бачуць, рана, рана, далёка бачуць. На моры жабка красенцы ткала, рана, рана, красенцы ткала.